Trójka budzi. Trójkę budzi o godzinie 5. Dzień dobry. Bardzo nie lubię być tą osobą budzącą, bo ja wiem, że to jest potem tak jak z tą ulubioną piosenką ustawioną na budzik. Bardzo szybko przestaje być ulubioną piosenką. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie z utworem, który już za chwilę pojawi się w Trójce. To będzie utwór Neki. Nazywa się Heartbeat. I właściwie nie będzie to oryginał, a remix, który powstał 2 lata po napisaniu oryginału i stał się zdecydowanie popularniejszy niż właśnie pierwotna wersja. Neka teraz w Trójce. You said you'd be there for me in times of trouble, when I need you, when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from my side pillow, but I still need the things that have been changing. You have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The ones you make you're not aware. You throw stones. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn. Give you była Neka, wokalistka z Nigerii i remix jej utworu, który stał się popularniejszy od oryginału. A za chwilę będzie Odessa, utwór od Karibu, który znalazł się między innymi na ścieżce dźwięk... Nie wiem, czy się mówi na ścieżce dźwiękowej do gry komputerowej. Proszę mnie poprawić, jeśli tak się nie mówi. Ale załóżmy, że tak właśnie jest. Na ścieżce dźwiękowej do popularnej gry PlayStation... Może tak jest. I myślę sobie, że jak tu usiedzieć przy takich właśnie rytmach, które za chwilę państwo usłyszą przy komputerze. No ja bym nie mogła patrzeć tak sobie na kilkunastu mężczyzn biegających za piłką. Jeszcze i państwo domyślają, co to za gra, prawda? No właśnie, no to tam można usłyszeć ten utwór, wersja z 2010 roku. A ja sobie tak myślę, że o tej godzinie wystarczy tylko zamknąć oczy i sobie wyobrazić jakąś egzotyczną imprezę. Od razu zrobi się cieplej. Caribou, Odessa to już za chwilę w Trójce, a później jeszcze coś od Bonobo. Sick of his lies, she suffered him. for fucking years for life. Feeling more scared of his say. Doesn't know how over time he drove away. Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 5. Bonobo i Kerala. Utwór, który wspaniale słucha się oglądając klip do niego, który wykorzystuje bardzo popularne gify. Na tej podstawie został stworzony. I jeśli nie wiedzą Państwo, czym są gify, to ja Państwu nie będę teraz tego tłumaczyć, dlatego, że będą mieli Państwo miłą niespodziankę oglądając właśnie tę produkcję, a kto wie, ten się z pewnością nie rozczaruje. Gorąco zachęcam Państwa do obejrzenia kilkakrotnie nagradzanego teledysku właśnie od Bonobo, a już za chwilę Smolik i Mika Urbaniak i utwór Who Told You, tyle że w remiksie od Emadę, czyli Piotra Waglewskiego, który dzisiaj kończy 40 lat. To już za chwilę, ale najpierw w trójce jeszcze Keep You Kimi i Hirt. Thank you. did it there. Did it there. Who told you that beauty had come by tonight? Too lazy and tired in spite of the fact that I like you. Maybe instead I'll write of all the dreams that I had last night. While you were sleeping and a dreaming and a fiending and a scheming, I saw beautiful things. I saw a blue moon kissed by orange stars, dancing in a land of wishes quite far. I saw you kissing my fingertips with your bright, crazy yellow lips. Who told you that baby had come by tonight? Too lazy and tired in spite of the fact that what's up, what's up? Who told you that baby I'd come by tonight? Too lazy and tired in spite of the fact that maybe instead I'll grab my friend's guitar and write a tune or two about how fine you are. Or maybe about the words and the absurds and the disturbs that we exchanged when you were here. What places we can travel to and how to get there. India, Philippines, Cuba, Brazil. Our ideas can get quite ill. Our ideas can get quite ill. Who told you that baby I'd come by tonight? The fact that I like you. Who told you that baby I'd come by tonight? Too lazy and tired in spite of the fact that I like you. Who told you that baby ideas can get quite ill, baby, quite ill. Yeah, yeah, yeah, yeah. Did it there. Our ideas can get quite ill, baby, quite ill. 24 minuty po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, w której dziś usłyszą Państwo m.in. jeszcze o 70. rocznicy pierwszego w Polsce publicznego pokazu działania telewizji. To jest temat, który pojawi się dziś w Porze na Trójkę, a razem z nim pytanie do Państwa, czy rozmiar telewizora ma znaczenie. I kto częściej zabiega o większy srebrny ekran w domu? Panie czy panowie? Tego dowiedzą się Państwo już za niespełna dwie godziny. Piotr Firan zaprasza na Porę na Trójkę i ja w jego imieniu również. A tymczasem Xanax w Trójce i kolejny remiks, tym razem utworu Stay. To już za chwilę, a później remiks Zimy. Remiks Zimy. Ciekawa jestem, jak może wyglądać remiks Zimy ze słońcem. Coś takiego. To by były fajne remiksy. Remiks Zimy przygotował natomiast Bas Astral, a utwór ten typ mes. Suddenly, you came into my life. So hopelessly, I'm staying up all night. It feels like the world has skipped a heartbeat. When you're laying here so close to me, all things seem right with you on my mind. ogrzej się. Bas Astral, czyli Igor Walaszek i Kuba Tracz. To jest duet, który jest odpowiedzialny właśnie za remiks tego numeru, tego typa Mesa. Muzykę duetu trudno jest sklasyfikować i to jest chyba najpiękniejsze w ich muzyce. Ich muzyce, która została już niestety zakończona. Znaczy produkcja tej muzyki została zakończona, bo panowie przestali ze sobą nagrywać. Niestety, ale na szczęście istnieją przeróżne odtwarzacze muzyki, w których możemy sobie to wszystko jeszcze raz odtworzyć. Te buty, które służą do chodzenia, czyli These Boots Are Made For Walking. Wielki hit lat 60. nagrany przez Nancy Sinatra doczekał się ogromnej liczby coverów. Między innymi jednym z nich, a właściwie przeróbką i remiksem, jest remiks od Polaka Urbańskiego. To za chwilę w Trójce, później jeszcze jedna produkcja od tego typa Mesa, który doczekał się remiksu również od Urbańskiego. Are you ready, baby?

testuje odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi, sącza się przez okno. Testuje odporność. Co na sercu mi leży, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowe narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowe narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowy narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Za głos. A ta dziewczyna, ten głos to Justyna Święse, która skończyła nieco ponad 20 lat. Bardzo dojrzała artystka mimo swojego młodego wieku. A jeśli chcą Państwo usłyszeć więcej Justyny, to odsyłam do zespołu The Dumplings, w którym się udziela. W porze na trójkę. Dziś, przypomnę, będzie mowa o telewizorach, o tym, czy lubimy jeszcze siadać przed srebrnym ekranem, czy może wolimy platformy streamingowe i telewizja poszła w zapomniane. O tym będzie już za niespełna 2 godziny w porze na trójce, na trójkę. Natomiast po godzinie 13 będzie o psach. W trójce do trzeciej będzie mowa o tym, że podobno nawet 89 słów jest w stanie zapamiętać każdy przeciętny psiak. Natomiast te bardziej inteligentne rasy nawet do 200 wyrażeń. A to oznacza, że 200 wyrażeń odpowiada poziomowi rozumienia 2-letniego dziecka. To tak trochę jak z człowiekiem, z tym psiakiem. Uważam, że wszystkie osoby, które traktują swoje czworonogi jak dzieci, mają słuszność i rację. Gościem Mateusza Drozdy w trójce do trzeciej będzie dziś kynolog Aleksandra Pauzewicz, która opowie o tym, że odpowiedni trening pozwala rozwijać te językowe kompetencje psów. A tymczasem na naszej antenie Mrozu, najpierw jego utwór Ikar w remiksie od Flirtini, a później wypłyniemy z Mrozem na szerokie wody. Za 15 minut szósta. Słuchają Państwo trójki. Wyruszyłem w drogę sam, bez planu, bez pytań.

So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth of what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting a blind faith led by the internal voice. You might not wanna do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe cause you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made the promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Or what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? You live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Grounded, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think, raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes, sometimes, sometimes, always. I'm